الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سورہ بقرہ آیت نمبر 113 ودین مخت سبق کی اہل کتاب یعنی یہود و نصارا بعض خیالات بعضی امیدوں بعضی آرزوگانی بعضی ذکر کرے تاکہ اس راتا سسٹم آرزوگان کرے یہود بڑی منگ جنت کری نسوارا بڑی منگ جنت کری بنسی مشرقہ میں بڑی منگ جنت کری اللہ باقی رب کو اللہ دنی جیتت او دا جنت جتلو اسباب اگر دانی دی چپاس یهودیانی نای نصارای یا دا مسیح قریشی ما داگی اللہ یو معیار وقا افودو کسو اللہ تزان اسکاری دا اللہ حکم منی تابداری چو دا پیغمبر علیہ السلام و سلام تا طریقہ لہم دیو دا خلق کریم خانات دی او دا خلق کریم دا اللہ خوخ بند جانا خلی مکی سبق کی اللہ دا خبر او دا ویغا خمان نادان سبقات رکھ کریم دونن سبق کی جنوی آیات کی دبیو غلط شیخ اللہ خرابی خریفات بیانی خبی بل آیات کی خریفات دائیو بل خرابی بیانی زائیاتی نبی دو خرابی دیدی بیانی لنبی آیات کی تکم خرابی خریفات دیدی بیانی اگا دادا رحمہ علیہ السلام پر رمضان دا یهود لو دا نصاری لو وقب راگل و ماس کو اما مجلس کی یهود ما یہ یوتا سر بحث و مباحثہ کو روکا یهود ہے کہ با نصارات اسے دون باندی نبی جیت شریعت جیتا رمیشتا اور نصارات یہ دے یهود اور اسے دین ہے یہ تو یو باندے رکھتا دل کا دل باندے رکھتا اللہ جی کو فرمائی کہ جو ساتھ اے یہود چوائے چدا نصارا پس جن باندھنے کی ادا بیدی نبی مرد وادی سر انجیل کتاب نبی بہت دین خواہ ہوں گا بہت شریعت خواہ ہوں گا او این اسواراو ساتھ شوارو شبا یهود کرتو جن بانده لدی و شریف بانده لدی قتلار بانده لدی مولی دادوی سر خورات نری یو سر خورات که بل سر انجیل دی با اللہ کتابو ندی او بیاتا تو یو توائی شدا خوحق ندی او جبت دین نیستا و دادو توائی دا بتاوتو با اسمانی کتاب ما انکار کرد خورات کی دا انجیل تذبیر تی انجیل دخل حق کتاب دی ندا بتا تو دخل فورت کا انکار کرد او انجیل تی دخل فورت تذبیر تی این اسوارو دا بتا تو دخل انجیل تن انکار کرد جو حق دین باندی جو قوم ملار دی او برسا کو آئے کبا دیدی ندی جب حق ہے وہ دل کا حق ہے نا اللہ فرمائے جب دل کتاب میں انکار دادا سے دی لکتا سے جب خل کتاب میں انکار دادا رکھ کون با اللہ کتابو ندی اللہ اسمانی کتابو ندی اللہ رضی جلی جس کا اللہ حمایت دفا لکا سے انکار کر بلیوں میں انکار دادا سے دی لکتا کون میں انکار کر او چې دی دا خبرې کوي یهود او نصارا دی او کله بل باندې رزم کو او دی دا یو بل څه دی نه وي نو په ماتې هره پر اساس دې او وی به وي چې موږ په حق یو زمون دې دې راځه دې نه دې دې نه هغه څه دې ګوتره څه په هغه حق یو زه دا یو ځای یو مالی او په مخاله باندې باسي چې د څونو په نړۍ کې دا واسطه کوي یا د جنازې نړۍ کې دا واسطه کوي او ځګړې ځګړې ځګړې ځګړې نو هغه خلک چې هغه نامي او د دې چې خلک نه کیږي هغې ته حکم نه کیږي هغې وایي تاسو ځوانه په مخه کوي کما دستا دعاستا و جنشتا خاص جانا کنا حقایا ما منگا تخلا روانا اور طریقة ملی خاص کو بستیشتا تا دوامو او تا دوامو نتا حقید خود دا قبری تا حقید خود علمو کردو کو مدخاری تا مدا قریش تا آتا کی دن حقید رو لزمون دا بیترشی دے رہا مدید ایسی اللہ خان دیا واسنو کی رضی احلی کتاب ازام رد کری او اللہ تا فرمائی کہ ساتو سرکلت دی دنیا نکلی دی جب اکاتو کی اخلاص نشتا ساتو کی دخل کتاب قدر و احترام نشتا ساتو کی دخل شریعت دخل کی رمبر قدر و احترام نشتا اللہ فرمائی ساتو سرکلت اغب ازید اکیامت خورا جتا دید اقارا و رشتا یا رب تا سوکه دتا دې سمو په حق دي او سمو په نه حق دي او په سلام دې شي دا الله په سلام دې دای چې يهود تبع الله او چې اله دې تاسو دې شي عبادت نو کړی اله يهود تاسو يحيى عليه السلام غزلان عليه السلام او دا دې نور دې په څورو پیغمبران تاسو دې راځي یو طرف تا دا اللہ دا کتاب نا انکار دل طرف تا و پیغمبران قتل خط دا جہنم قابل یا دی جہنم و نسواراو تا دا اللہ یو خی خلب یو چی اے نسوارا خاصی عیسیٰ علیہ السلام تخلی نو دی شیف اللہ پی اے نسوارا خاصی مریم بی جی تخلی نو دی خاصه شیر کرد او دا مشرکان و جا سکی لقد همم دی خاصم دی جهنم شار مسیح قاطر اقوات این بود پرستی اقوات این بود شیر و اقا مسلمانا دا اقا دا اللہ دا کتاب نا انکار کوئی سراحیل در خطلت می شیدونو قرآن حقه اینجی رو زبور قرآن حق نبی راقیل اون بکتا حقه الحمدلله مو و مسلمانان با اللہ سور شکابونا حق منی تقوات کی اون دا اللہ نازل کرده کتاب دی اثمانی کتاب دی تو انجیل دی اهم اثمانی کتاب دی تو قرآن مجید دی اهم اثمانی کتاب دی زمون تا دیو تو لوگان دیمان دی تو موسیٰ علیہ السلام حق دی تو غمبر دی غم حق دی تو عیسیٰ علیہ السلام تو غمبر دی غم حق دی آدم علیہ السلام مر اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام دی او فیلیت غمبر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دا سول پیغمبران دا اللہ حق پیغمبران دی تاقیدہ دا سلطہ مجید آقیدہ دا او حق آقیدہ دی تاقیدہ تی رسائی دا ایمان رسائی احسا اللہ تنیز باہنے غورا دی او کنی یا روک دیدینا ہوئی یا بلدلت دیدینا ہوئی دا دا اثمانی کتابی نا انکار دی او دا اثمانی یو کتاب نا انکار دا اللہ دا یو آیت نا انکار دا اللہ دا کتاب دا یو حرف نا انکار دا دافی دیل تا رسول کتاب نا بلکہ دا طول کتابی نا انکار نبی وجن اللہ جیتا ہوئی تزبا دا خیامت کو رفتا جتے سلاو تم ساتو سیسلا تبی دنیا میں کی جیتا تو ساتو کی عناد دی غبر دی رکی تقبر دی رکی اور دا عناد و تقبر دا وجن ساتو حق جن قبلو لکا سلاو مالکات تفرمائی وقالت اليهود لید يهودیان لیست النصارى على شيء ندی نصارى على شيء فهز دین باندی فهز شریعت واللار باندی این قسم اللار نید وقالت النصارى او غروب نصارى لیست اليهود على شيء ندی يهودیان فهز دین باندی فهز شریعت واللار باندی دادی لاری دی دادی دی لاری اللہ و تفرمائی وهم یتنون الکتاب او حال داری تجید الاسم کتاب خوراک دی تصدیق دا انجیل انجیل کی تصدیق دا خوراک قرآن مجید کی تصدیق دا غفور کتاب دی اللہ فرمائے تھا کہ کتاب لو لے بازمت کی کتابوں میں حقانیت پاہی سے موجود کیا ہوتا تو الٹا انکار کریں کہ سورات حق میں دے انجیل حق میں دے وضا سے دین نہ دے لگی کا مقابلہ کی دمشین و شیطان اگر آسان کی دے سوال تو ان دکھا رہیں گے قال اللذین غیب حق کسان لا یعلمون تغیل علم نہ لرے ظاہلان مثل قولهم فمثل دوینا دا یهود و دا نصارا قبول دلی تو اتاس دا دین خرده زمین دا دکتر اسی دے رہا ہے اولینا و یسیم و نالی نوا مسلم دا جر اتاس دے لیکن من دا نالی نوا مسلم دا خانم تو خونہ سو رو نظر مسیح مسلکان دا ایزا من دا دکتر اسی حقرا دا اتاس اسی دا جانا ہے اللہ تسریتا یقوم تیسر دوکی دینا ہم فما بین رزیسی یوم القیامت فرض دخیامت دینا فہمی خبرتی خانو کی وشی سیح تاریخی اختلفون اختلاف کرون کے جاگلہ کرون کی تیسی اکم خبر کی جاگلہ کرون کے اختلاف کرون اللہ بسی اصلاح کی تسن پر حق دی اور سن پر نحق دی خواب دیئے وخرا دی یہ حق دین نہ انسان یہ نہ خرابی ومن اجلہ ممن منع مساجد اللہ یہ نہ خرابی دارا دے یہود و نصارا جسید اللہ سورون الرامل دروانو بسورت داو مفسرین لکلی خودتین امراض اگر یهود و نصارا بھی تکرہ יהוד יחיא עליה סלם שריקו מדורים לפעה ולגדל דאבין אינטוחם הרסטור לפערה בעירה יומדושי בהקשת על יהודי ואבי דאבינו בקטנת על ביטלי יומדושי בהקשת על בעירה ואבוק המרגנטיה כדורים לפערה אבסר עוד רגל ובהיהוד דלים כיוצר כי וחשם גם בהמלה אותה חפ לבערתי אותו חלעתי עוס לגר וכן מוחדתי בנדגי וגולגולה עמרתי ולבלן כחמירני כזו וגולגול עמרת בדיית מוחדתי ירוען הרבי לא עוד בהיהוד דלים לאותה וכי רמה לנסלם זמני פורי ואת המוחדת זכה תרוען פרוב ועד לה וחזרת מר רבי אללה תעלה אמרו כדור של האחדתי וכל השם ולירק חוטתי ודוברת העמיר בי השירים העולם הלגה בית המוחדת חם ואו בית המוחדת דה במסלמנה מתחזקת לרעבים טוב המעלה מסלמנה מתחזקת זיהם העלי נרוצו חביבן נעיסיין וחבוקר חביבן כל פעלתו רגעד עיסיין מתחזקת עולבי נרוצו זיה שלטן שלך הגין על יהודי בהפתת הסורי מדח דופן זיקר קייסי ואין הסוערה ופחס ושב דביל הפרס דל יהוד גני שאוכרתי פחס דת המחדת לנק פחס דאינגיל תוהים אותו אבם עוד לזה נפחס דאללה דקורנו או דשאיר אללה תוהים כרדי פחליים כרדי דאללה דקורנו נם חלק מנשירים דאללה דזיקר נם חלק מנשירים דאללה דיאב נם חלק מנשירים שמעתו אברהם כרדי פחס דבר חלקי רב מפסידים הוא שידין אמרת עד המסוערן עבדולי בני אבס רבי אללה תעלה אמרו ועובד מפסידים הוא בקר הילה שדבין אמרת דנקים מוסריטני ולמר היחנת הוא שרם ואומרו כנגבע מרעוון כשכה יקורה מקרה או בחודדיי כמוכם באנדי פעשו ובמתי חורי תורום לו שכבה אומרי לנה מרבי למרד דבר במתי חורי שכי תגיד אללה בקור ממוסלמנה נלכה ובאללה בקור נפי חורי שכי מנקי דעלה ששולת על אללה קור שירוען שדה עבדת נחלת מנקי ובדי למרד אבדלי מהבק לתענו חורמי רב מתי חורי שכי שנשואריי כיהודי, כשמתי חורשתי או כהוב זוכי שכבה אללה בקורים ותוהים כאי כשואני כאי ואללה בעברות מחלק מנשאי כשוסם בר היהוד או נשואריי המלכותיו אללה פרמל פעשת אב החלקי שפעשת באללה בקורים ומחלק מנשאי אללה בלתיידיד על החרבי בהם ומן עד למי כוב שרב זעלים ממן בהרתם מנעה מסעדת אללה שמניקי ג'מעטים עד הפריטה הנות תרשיה שיעד פריטיטרי שאיסמו נומר הפריטה ואללה דנומנה ואללה דייב מחלת מניקי דנדיכל שג'מעט תרניש ושעה שיחרה בה או פושיסטי חרענו לרעבי ואללה קורונה רועני ורועמו למוכתליף שתלונו מוכתליף שתלונו מו חודם את המערכי רועניקי לכה נפערה ואולה גדל או דת המוחדתי רועניקי ואולה נפיע קורס אולה גדל או דבתי דת אללה שריף שרמר יחלם ימונית מי המערכ רענות نام یو ناجائز و حرام کا دادی صورتنا دادی چه عمارت وامیل نی لکا مثلا نو سرین جماعت نو باسه که تکا جی جماعت کمون مکا کالا یا مکا دانگا اللہ کور وان سر اللہ کور کر جماعت نو بکارا جو دو تو سرو باسه که جماعت تکا ہون که جماعت کمون مکا یا دادی چه جماعت کی درن کور کرا سوره او غادرته او خلق عبادت في سلاوات في الملك وغيط عبادت في حلال واجه مدام تخلق ده الله ده ذكر ممنك لا جماعت ترفاتي جاني بجاني دونونا يعني راسي خرطاتكو كيف جماعت في خلق باغينا كان راسي او ده الله في عبادت في المسلمان حلال راسي راسی کارو نکو تخواب اتخانه در اتخاله تخلا با دولو که دواله جماعت و مخباره که براره شده مویله که مخباره با با دولو نظام جماعت را با خوشی که جماعت فراخ ده اون فقط فراخ ختم شده بقید کمیل ختم شده در مسلمانانونا وقتی کنم کشتنون کشتنون در جمال در مقداری دیر قدر احترام تو در قدر احترام اگر ختم شده اصطفا جارتی نکی خواهی کنی آبی زنگ آشقی رسیلی ایسی منگره پیغمبر ایسلام آشقانی ملجی سنگ دولی نپکیلی تبشیر تلکشتی دا اللہ تفورتی تجارتنوکی تمخبروکی خوشت جنال حلی جنو مخبریتی لازماتی خلق جنال اگر جنال تو خمار توسی لکن نماندو قطعیم تی خلقی نماندو نایلاو بلکی انتی ابھی تیرا موجه که ما تا بازی کسان گاله تو جمعیت که پکلانسی جای که بوتل پروت که دیسکت کارتی پا جمعیت که روزی خوزه که تیا قدوم که پده توسی نه نویا تا جمعیت که روزی خوزه تیسی بوتل یا سزان ترسی روزی و خو بسرخانه در جمعیت که بسرخانه که روزی خوزه که یک خال کسی دیم با ریز در سواقیات رازلی کیو این جماعت کل سیر رمان روزی کرده با جماعت آقا تو جماعت کرده روزه تو جماعت کرده نداسه ده جماعت که دنما ده جماعت نبار داسه ده حفرقات کول داسه سکنات کول شعبه سغا ده خلق پا عبارت کی حلال راجی رانا اللہ کورونا روانی نیو امامات روانی روانی او یو خلق منی کولی که خلق که عبارت که خلق را کولی ده جماعت دروانه سیلسی نبی کسی نبی ده بزاری شریفی و حدیث که پیغمبر علیه صلات و سلام ده قیامت علامات بیان شدید پیغمبر علیه صلات فرمال مساجدهم عامرتن و هی خراب من الهدا جناتنا دے دے خستا افتا عمارتنا دے مدینہ دے جو شری وہی خراب من الہدا خوخالی دل خراب دل دا ہدایت خرم دا عبادت تو کسی نسی او کہ عبادت اسی تھی کن آغد خوشو و خوشو کرنی رجی و جنادہ عبادت ہے جنہ سنتبہ جناتنا دکش خدیر خلق وقت جماعت نروز و سکتا خوش سکتا کہ امام کم صورت تمام دے تو لے تو تحیث تا کنے لے کلی ساتھ کتاب تکی تے کلی تحصیل کا کسنا ہے کلی دکانداری کا کسنا ہے کلی زمیداری کا کسنا ہے خوشی آغا طرف تے رانا عبادت کے خوشی ہے اگر عبادت نہ کتا It has not clear conditions also. So are you never got to fly to you? But it's part of my ambition for sure, for you, Mishka. It has not run without a van, nor is that run. The rule here, Allah has the belief of our world today, only who will end it for us. Sadhu, that Allah surun and khalak manikul, that Allah surun and rankul, that Sadhu has a salam jira. A car for our The Muslim, or that is done to be involved for his garden. Baba, he is Kabdi, Sarah, Muslim, and we know. For the Zanta, the Allah Bandagami, the Akash, the Allah Kurtani, the Kakarba, the Akali, the Zuzilai. They will give over a chance of Kalpatri, the Bartali. They will come from the Kalpatri. Kuma ka aadab ho jayegi aur jo apne ko karagi jise dare karagi agar tere rizal allah taala ho mutalliq khalidan rabi ki dimag ka dakhil hai to mera matlab hai hok ka ki lage abhi sama allah ka tisi hai jab ka ham ba ka kar sama tisi hai allah farmaye ki musliman khan wali Jaga dah Allah ku terdapat ini, aku boleh lakukan. Dapat ini. Allah permai ya kerana si kumpulan. Dah Allah turun ke sukuri. Rasulullah dan hari khusus itu. Kalau dah ibadat nama ini, Allah itu di dunia tidak menjadikan. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَآخِرَةُ الْأَرْضِ كَفَّارَةٌ اللَّهُ فَرْمَايْ وَمَنْ أَظْلَمُ كُفِّ قَدْ ظَالِمٌ مِمَّنْ بَهَبَتَنَا مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهُ فِي مَنِكَيْ بِمَا فِيهَ رَخْرَيْتَا أَنْ نُخْطَرَ فِيهَا فِي يَا دُسْرِ كِتَابِكِ اسْمُهُ مُنْ رَخْرَيْتَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أَوْ كُشِكَلْ فَخَرَابُوا بِدَارِهِ ما كان له ندي مناسب دجيدة فارة لا يكن دجيدة فارة أن يدخلوها تداكي في خوبة ريفاتة إلا خائفين نظر يريدون في فصامة أكثر الله ما يريدي لهم دجيدة فارة في الدنيا في الدنيا في خزي سر من دجيدة ولهم أو دجيدة فارة في الآخرة في الآخرة عذاب عزيز عذاب ليه الله يصح عذاب دولة ناكم أو هذا في الدنيا جلت يهود ومساعات الملوث فعبيد حرم لحدودنا أول شيء فنمر الإسراء والسلام فرمعي شباب جزيرة العرب مقبع يهود ومساعات مجريات الزكاد يجب قبل الله أو توقف الاسجير أو تأخير السلام جبارا رسالة وقالت اليهود ليب يهود لام ليست النصارى على شيء نجي نصارى تسجين بان وقالت النصارى أو ليب نصارى ليست اليهود نجي دا يهود لام على شيء تسجين بان وهم يتلون الكتاب أو حال دو تشريط تلاوة كود الكتاب لسكي الكتاب ما لكتاب حاول بان كتاب زارد الدين قاون بان نار شريط قاون در سردان اندكر ان قال الذين لذهب تفان لا يعلمون وفي مصر بعلم الجاهلان مثل قولهم ومثل ديانادهم الله فالطريقة يحكم فيتلبوك بينهم فما بين رجيك يوم القيامة ترزق قامت فيما تهموا خبرك كانوا تبوشي فيه قادوك يختلفون اختلافكم جزارة كونك فكما حضروا في جزارة كولا الله يجب يسأل الله ومن أظلم أو شوف جغد ظالم ممن ذهب سنة من أنا ساجد الله في من يتجد ما سنة بخريطة أن يذكر فيها شواب في شتاريك اسمه من بخريطة فأن له غياد ما خلق من شيء وسعى في خرابها أو سعيك الكوشيشك في خرابها فخرابولو فنرولو بكورونو بخريطا إلهي باكتا ما كان لهم لدي مناسب دزيلتا أن يقتلوها في داخلتي كورونو بخريطا إلا خائفين مدر يريدون لهم نزيلتا في الدنيا في الدنيا في سجن كرمين مجيدة ولهم نزيلة قارة الآخرة قافرت عذاب عظيم عذاب ليه صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله راتك الملك صلى عمل كل توفيق والمال راتك طول وجود صلوات أو يدون تفكر بهاجات يا الله بكل فروغ برده مرغان على الإسلام يا الله بكي بمرانك يا الله شفاة كاملة ملك يا الله من أمان راوي سمرة فريشانية دي تكلفين يا الله بختم وبرده سمرة إسلامية مالك في مسلمان يا الله بإتحاد الإتفاق نسيب فساطر الظلم وفي صنع يا الله من المحفور الشاك لجميع الآخرات خير يا الله ومن نسيبتي لجميع الآخرات دشان يا الله من كل نحفظها وصلى الله تعالى على سير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك ورحمته.